4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Warszawie szczyt przywódców państw wschodniej flanki NATO. Sejm odrzucił projekt Platformy Obywatelskiej, który zakładał, że 0,5% PKB rocznie trafiałoby na walkę ze smogiem. Zgromadzenie Narodowe we Francji wprowadza zakaz używania komórek w szkołach. Głosy w tej sprawie są podzielone, donosi nasz paryski korespondent. Kwestie bezpieczeństwa zdominowały rozmowy prezydentów Polski i Rumunii. Klaus Johannis przyjechał do Polski na szczyt przywódców państw wschodniej flanki NATO, który odbędzie się jutro w Warszawie. Mamy nadzieję, że zarówno szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, jak i szczyt NATO w Brukseli będzie miał charakter decyzyjny, powiedział po spotkaniu w Warszawie prezydent Andrzej Duda. O szczegółach Sylwia Białek. Na wspólnej konferencji prasowej Andrzej Duda powiedział, że najbliższe szczyty powinny rozwinąć perspektywę budowania środowiska bezpieczeństwa i współpracy w naszej części Europy. Ale oczywiście zgodnie z deklarowanym przez nas zawsze i realizowanym podejściem NATO 360 stopni, to znaczy dbania o bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie znajdują się państwa NATO i gdzie może potencjalnie powstawać jakieś zagrożenia. Prezydent Rumunii Klaus Johannis powiedział, że nasz wspólny interes dotyczy wschodniej flanki NATO i jej bezpieczeństwa. Wyraził nadzieję, że lipcowy szczyt NATO w Brukseli przyniesie konkretne decyzje, także jeśli chodzi o relacje transatlantyckie. Samitul NATO trebuje zrekonfirmę. Szczyt NATO musi potwierdzić ponownie przede wszystkim solidarność i zjednoczenie sojuszników, ale jednocześnie, i podkreślaliśmy to w naszych rozmowach, w jądrze NATO znajdują się stosunki transatlantyckie i musimy je wzmocnić. Prezydenci Polski i Rumunii rozmawiali także o sytuacji na Ukrainie i w Mołdawii. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt Platformy Obywatelskiej zakładający przeznaczenie 0,5% PKB rocznie na walkę ze smogiem. Za odrzuceniem projektu głosowało 235 posłów, przeciw 198, nikt się nie wstrzymał. Według projektu PO środki na walkę ze smogiem miały pochodzić m.in. z Funduszu Ochrony Środowiska czy z budżetu państwa. Projekt zakładał też eliminację z rynku nieekologicznych pieców grzewczych, wprowadzenie normy jakości dla paliw stałych i obniżenie wartości, od których gminy musiałyby informować o przekroczeniach stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. O odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu wnioskowali posłowie PiS-u. Według nich, gdyby ustawa zaczęła obowiązywać, spowodowałaby istotne ograniczenia dochodów gmin, a także mogłaby doprowadzić do destabilizacji finansów publicznych. Sąd Najwyższy odroczył do 14 czerwca ogłoszenie orzeczenia w sprawie drukarza z Łodzi, który ze względu na przekonania religijne odmówił druku plakatów Fundacji LGBT. Adam J. został przez dwie instancje sądowe prawomocnie uznany za winnego czynu polegającego na umyślnej i niepopartej uzasadnioną przyczyną odmowie spełnienia świadczenia. O kasację wyroku na korzyść drukarza wystąpił prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ogłaszając postanowienie o odroczeniu, sędzia Andrzej Ryński zwrócił uwagę na zawiłość sprawy. Sprawa wymaga wieloaspektowego rozważenia, między innymi w kontekście współczesnego orzecznictwa, także sądów międzynarodowych. Sprawę odmowy druku plakatów bada również Trybunał Konstytucyjny. Francuskie Zgromadzenie Narodowe wprowadziło zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach gimnazjalnych. Sprawa wywołuje wiele kontrowersji. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Do tej pory przepisy zezwalały na wprowadzenie zakazu na szczeblu lokalnym. Tak to komentuje nauczyciel z Bourges, gdzie zakaz obowiązuje od września. Przychodzili do klasy i wciąż byli zatopieni w grach na telefonach komórkowych. No i to był problem, bo przejść od takich emocji związanych z grami do lekcji było dla wielu bardzo trudne. Odnoszę wrażenie, że teraz uczniowie są bardziej otwarci na lekcjach niż wtedy, gdy byli uwiązani do swoich komórek. Gimnazjaliści mają na to swój punkt widzenia. To jest fajne. Nie wiszę na telefonie. Mamy więcej czasu tutaj dla siebie. Więcej kontaktu. To lepiej dla nas. Nowe prawo wzbudza liczne kontrowersje, przede wszystkim z punktu widzenia logistycznego. I dzieci, i dorośli pytają, w jaki sposób uda się je wprowadzić w życie i kontrolować to, że uczniowie nie używają telefonów komórkowych. Przeciwnicy twierdzą, że ono niczego nie zmieni. Zwolennicy są zdania, że daje ono legalny oręż do walki z używaniem komórek w szkołach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie jedynie na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zanikające przelotne opady deszczu i burze. W dzień na południu kraju od Dolnego Śląska po Zamojszczyznę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem od 24 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie. Tym razem tematem przewodnim będzie ruch. Ruszamy w najbliższą sobotę o 11. Na miejscu nasi dziennikarze Katarzyna Stoparczyk, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Michał Margański, Tomasz Rożek, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Relacje na antenie Trójki przez cały dzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dziś Irena Dan i Jan Chojnacki do 23 będą realizować założony program, który obejmuje następującą pozycję na początek. Otóż na początek będzie hasło, manifest wręcz, powiedziałbym, tak przyjazny dla całego tego zjawiska, które zwie się bluesem. Przytoczę w oryginale. The blues is alive and well, co w przełożeniu wolnym na naszą mowę znaczy tyle, że blues trzyma się mocno. No i to jest hasło wygłoszone przez niebyle kogo, tylko przez osobę numer jeden na światowym bluesie, jaką jest Buddy Guy. I to jest tytuł jego płyty, która już w przyszłym tygodniu powinna być dostępna w każdym przyzwoitym kiosku z płytami. Buddy ujawnił niedawno dwie piosenki z tej płyty, no a teraz przyszła pora na trzecią i to chyba taką najbardziej nęcącą, bym powiedział, bo oprócz niego w nagraniu tego utworu wzięli udział Jeff Beck i Keith Richard. A dodatkowo jeszcze, no, poświęcił Buddy tę piosenkę czemuś, co sprawiało, że on i jego bluesowi przyjaciele sprzed lat, a pewnie i teraz nadal czują się nieco wzmocnieni. Tytuł tej pieśni: Koniak. Yeah. me mellow and whiskey make me wild. Get a couple of glasses and let's get drunk in style. I'm talking about cognac. Careful now, it sneaks up on you strong. If the late Buddy Waters was here drinking with us, that bottle would be 10 times gone. Can't drink with me no more, Muddy, but I got Keith Richard. Na cześć bluesa, na trzy gitary. Buddy Guy, Jeff Beck i Keith Richards. To bardzo niepedagogiczna pieśń, mówię o warstwie tekstowej, bowiem porusza w niej autor, czyli Buddy Guy, nieco taką warstwę, powiedziałbym, skłaniającą do nieprzygotowanych słuchaczy do wejścia na nieodpowiednie ścieżki. Śpiewa między innymi, mówię o koniaku, którym z Muddy Watersem często się dzieliłem, i gdyby Muddy Waters był wśród nas, to ta butelka zniknęłaby już dawno. Nie mogę już niestety wnieść toastu z Muddy Watersem, ale mam obok Keitha Richardsa. No i w tym momencie Keith odpowiada, wprawdzie nie słowem, ale solem gitarowym, a potem dodaje jeszcze pytanie Jeff Beck. No a co z tobą, Jeffie Becku? Czy przyłączysz się do nas? No więc niewątpliwie tak, ale to jest wielka manifestacja przyjaźni gitarowo-bluesowej. Ten toast jest absolutnie, absolutnie symboliczny. To jedna z 15 piosenek, które znajdą się, czy już znajdują się na nowym albumie Buddy'ego Guya, albumie, który nosi tytuł The Blues is Alive and Well. Blues trzyma się mocno. No a teraz wsiądźmy do pociągu bluesowego, który zawiezie nas w kierunku suwalskiego bluesowania. This old train gonna keep on riding. Maszynistą, konduktorem i przewodnikiem tego pociągu jest Thorbjörn Risager, numer jeden duńskiego bluesa. No to brzmi tak może niespecjalnie jakoś zadziwiająco, bo Dania wydaje się być raczej odległa od tych rejonów, w których blues wyrastał i w których jest czczony najbardziej. A tymczasem okazuje się, że to jest artysta o niezwykle bogatym dorobku. 10 płyt, uznawany nie tylko za najwybitniejszego duńskiego wykonawcę tego kierunku, ale także szanowany w całej Europie, co zresztą zdaje się potwierdzać chociażby i ta piosenka, którą przed chwileczką zaprezentował. Pochodzi ona z wydanej przez niego w ubiegłym roku płyty Change My Game. No i właśnie głównie z tym repertuarem i ze swoim The Black Tornado zespołem Thorbjörn Risager będzie jedną z gwiazd Suwałki Blues Festival, a konkretnie wystąpi 7 lipca w sobotę na wielkiej scenie przy ratuszu. Ten jego zespół to rozbudowana orkiestra o sekcję dętą, czyli na scenie prawie 10 osób. No ale niewątpliwie on jest postacią główną, gitarzysta, jak słychać bardzo utrzymujący się w klimacie wokalista, no i od czasu do czasu też potrafi, jak to mówią, przygrzać. Proszę posłuchać, jak Thorbjörn ze swoim The Black Tornado wykonują jego oczywiście własną kompozycję Hold My Lover Tight. No i rozbuja, jak sądzę, Thornbjorn ze swoim The Black Tornado te bluesowe tłumy pod sceną na Suwałki Blues Festival. To już za miesiąc, no więc jeszcze tylko przez kilka tygodni będę mógł zachęcać Państwa do uczestnictwa w tym bluesowym święcie, którego Trójka jest patronem medialnym od samego początku istnienia festiwalu, a ten festiwal jest już 11 z kolei. A teraz troszkę historii, którą nawiążemy do współczesności. Gitara szalała w rękach Roya Buchanana, artysty, który zbyt wcześnie odszedł do tej niebiańskiej orkiestry, a który do dziś jest jeszcze przywoływany przez historyków, a także przez obecnie istniejących i grających gitarzystów jako taką ikonę elektrycznej bluesowej gitary. To Roy Buchanan z płyty That's What I'm Here For, wydanej w 1975 roku. A słowa o tym, że moja dziewczyna mnie opuści, my baby say she's gonna leave me, w tej piosence z ust wydobywały się Billego Price. Billy Price. Dobiegający 70 artysta, oscylujący między bluesem i soulem, z potężnym głosiskiem, które mimo upływu lat niewiele straciło na swojej dynamice, właśnie zaprezentował nam nową płytę zatytułowaną Reckoning. Coś na kształt takiego obrachunku z przeszłością. Skorzystał ze współpracy z Kidem Andersenem, który wyrasta na jednego z najbardziej cenionych i poszukiwanych producentów tego gatunku muzyki w Ameryce. Kid Andersen, no, znany polskiej publiczności, bo on już parokrotnie z Rickiem Estrinem i Nightcats występował w Polsce, także 2 lata temu na Suwałki Blues Festival. No więc tenże Kid Andersen zgarnął do swojego studia zacne grono muzyków, którzy stanowią tło dla Billego Price. I jest tam cała masa świetnego soul bluesowego grania i śpiewania. Wśród tych piosenek jest także i ta, która otwiera płytę. 39 kroków, 49 steps, Billy Price. Step to my freedom. Loving you was a big mistake. I need 12 to get to that suitcase that I packed up 3 weeks before. Give me 6 to get through the kitchen. Another 8 to make it out the back door. I need 4 to get to that old mason jar. To my old Crown Vic, and you ain't never gonna see me no more. Give me 39 steps and I'll take them. I need 39 steps, that's all. I counted 39 steps to my freedom. You ain't never gonna see me no more. From the start, something didn't feel right. Wasn't long before I knew we were wrong. You must have felt it too, because it didn't take long for you to fall into another man's arms. Now there's only so much that a man can take, so I started to plan my escape. Just 39 steps to my freedom. Counted each and every step I would take. I need 12 to get to that suitcase that I packed up 3 weeks before. Give me 6 to get through the kitchen. Another 8 to make it out the back door. I need 4 to get to that old mason jar where I've been hiding away some dough. My old Crown Vic, and you ain't never gonna see me no more. Give me 39 steps and I'll take them. 39 steps, that's all. 39 steps to my freedom. You ain't never gonna see me no more. Give me 39 steps and I'll take them. 39 świeżynka zupełna, nowa płyta Billego Price'a, Reckoning, jutro ma swoją oficjalną premierę, a myśmy już dzisiaj pozwolili sobie zaprezentować utwór, który otwiera ten album, 39 Steps, Billy Price. Natomiast od tygodnia już jest z blues fanami nowy album Jarekusa Singletona. Młodziaka, który zaprezentował się nam chyba 2 lata temu, czy może 3 lata temu na festiwalu Rawa Blues. No i od tego czasu troszkę mnie przynajmniej zniknął z horyzontu. No ale teraz objawił się z płytką zatytułowaną The Bridge. No i tutaj muszę powiedzieć, że to jest, The Bridge to jest most oczywiście i ten most, jak sądzę, to jest coś, co buduje Jarekus pomiędzy bluesem, funkiem i soulem. Ten most, o którym mówiłem, wydaje się mieć więcej przęseł. To nie tylko blues, funk, soul, ale także od czasu do czasu coś jakby bliskie hip-hopowi. Troszkę także jazzowych elementów wprowadza Jericho Singleton do swojej muzyki na tej swojej nowej płycie zatytułowanej The Bridge. I to jest w dodatku jeszcze The Bridge Part 1, czyli część pierwsza, więc być może, że będzie jeszcze kontynuacja tego pomysłu, ponieważ w poprzedniej piosence zatytułowanej The Funk, niewątpliwie ten funk był takim wiodącą nutą, no to teraz może jeszcze jedno przęsełko dorzucę, w którym troszkę jakby było takiego hip-hopowego rymowania. Chociaż wtedy, kiedy gitara daje o sobie znać, to słychać tam wyraźnie bluesowy zaśpiew. Jericho Singleton i pieśń Thinking About You. City life, praying for the people that we leave behind. Thinking about you. Life can get pretty tough on the road, paying a lot of dues and a lot of toll. Got to leave the house just to make a home. Thinking about you, thinking about you. It's all about you. Got me coughing and shit. It's all about you, baby. Everything that I do, all about you, baby. Tell me, what is a memory when you ain't in front of me? Oh, how stressful it could be thinking about you, about you, babe. It feels good at the same time. Oh, it's bittersweet, I can't lie. I still smile every damn time. I'm thinking about you, thinking about you, babe. In case you didn't know, in case you didn't know, you make me whole down in my soul. All about you, all about you, baby. Everything that I do, it right back to you, baby, baby. Everything that I do, you. Przyjaciele pierwszego odcienia bluesa na naszym forum w internecie nie są jednoznaczni, jeśli chodzi o uznanie tego kierunku, który wyznacza sobie Jericho Singleton. No ale o to chodzi, żeby w pierwszym odcieniu bluesa te odcienie właśnie były czasami troszkę odbiegające od głównego strumyczka. Przy następnej piosence już nie będzie żadnej wątpliwości, bo to będzie po prostu blues, blues. Buddy Brown's Blues to kompozycja Lightning Hopkinsa, a znalazła się ona na płycie duetu Dave Alvin i Jimmy Dale Gilmore. O płycie tej zatytułowanej Downey to Lubbock już parokrotnie wspominałem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale tej piosenki jeszcze nie było, no to teraz, żeby właśnie wprowadzić nas w czysto bluesowy, tradycyjny klimat. Buddy Brown's Blues, Dave Alvin, Jimmy Dale Gilmore. I'm gonna get up in the morning and do like Buddy Brown. rozpoczęliśmy dzisiejszy pierwszy odcień bluesa od hasła autorstwa Buddy'ego Guya, The Blues is Alive and Well, blues trzyma się mocno. No to teraz, ponieważ zbliżamy się już do końca audycji, to podtrzymajmy tę taką dobrą opinię o bluesowym naszym graniu. Blues been mighty good to me, czyli blues nigdy mnie nie zawiódł, zawsze był dla mnie dobry. To piosenka z nowej płyty Toma Hembridge'a, na której znalazł się duet Toma z świętej pamięci Alanem Toussaintem, który właśnie tę pieśń wymyślił. Blues been mighty good to me. Say if he has 'em, a man must be depressed. Walk the streets at night, 'cause his life is such a mess. That low down empty feeling brings him to his knees. But I got news to tell you, the blues been mighty good. They say a man with the blues is torn up inside from evil-hearted women who cheated and lied. The best thing to do is lose them like a bad memory. Well, I'll hang on to mine, 'cause the blues been good to me. Yeah, yeah. Let me hear what you got to say. They never let me down, they're still hanging around just to keep me company, just like an old friend. The blues been mighty good. Zgadzam się z panami w pełni. Tom Hembridge i Alan Toussaint. Blues been mighty good to me.